hituri Kiss FM. Kiss in the mix. Matinalul pentru party people. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Kiss in the mix, salutare, salutare, bine v-am găsit. Iată că am ajuns și prin nămeți, și prin frig, și prin ger, aici în Plața România. DJ Young și Olix vă salută la o nouă săptămână de Kiss in the mix, party people. 71 minute, începem noua săptămână de Kiss in the mix. Avem ca în fiecare seară 3 ore de program transmise din mall, din Plața România, din studioul Kiss FM de sticlă de aici. Începem mixul din această seară cu Fly Project, muzica. Avem o piesă nouă și foarte tare, Soul City și Vasari, That Kind of Love. Și apoi una, am putea să-i spunem că deja e un pic mai veche, Deep Central, Speed of Sound. Timp de 3 ore avem dedicații, 0722 20 60 20, SMS-uri cu tarif normal din partea voastră. Dar vă așteptăm și pe facebook.com/KissFM România cu dedicisuri. Doar atunci când vom da noi startul, trebuie să le lăsați la postările noastre. Până la 10 împreună, de luni până joi, în formula Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Olex. Începem chiar acum 40 de minute non-stop hits la Kiss FM. Ascult doar hituri. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. O male sin pala, o matelano de samba. La noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena. La noche de cristales, belleza el cielo. Suena la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Siempre tu amor me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. Oh, malea sin palabras. We'll be right back.

astăzi live din Piața România, Deep Central, am ascultat Speed of Sound. E timpul să ne ocupăm chiar acum de mesajele primite de la voi, 0722 20 60 20. Dăm un refresh așa, să vedem. Mamă, câte mesaje sunt, dar sunt niște mesaje venite în timpul zilei. Așa, să vedem. Vreau și eu, Nair și Pitbull, suavemente, special pentru fratele meu, Georgica, zice Claudiu din Giurgiu. Ce mai avem? Mă faci ruga un delichist pentru Moțu, pentru, de la Moțu, pentru Anca, Alive, vrea el, cu Bloody. Da? A scris bine? A scris bine. Hello, sunt Flori, vă ascult, sunt de cei mai tari, vă pup pe sora mea și pe voi, zice din Nicolae Bălcescu. Salutare băieți, aș vrea și melodia lui Laura, un vis pentru toate fetele scumpe, Forța Kiss FM! Forța să fie, dacă tu zici. Forța tati. Pentru Cristi, Ela și George, toată dragostea de la John, vă rog să dați Bloody și Dr. Marco Alive, o piesă beton. E același număr de SMS, cineva care cere piesa asta. Niște fani, ca să zicem așa. Vreau să fac și eu o dedicație pentru iubitul meu, Male Alexandru Ștefan, de la Iliescu Ana Maria. Cu mesajul te iubesc mult, vreau să ne vedem cât mai... repede, ești viața mea și asta știi prea bine, te iubesc mult, îngeraș, mamă, dar așa, Kiss FM e cea mai tare, mulțumim! Aria, Fool Me! Cerebel și Helen vin cu Kaboom și ne întâlnim mai apoi cu o piesă nouă-nouță de la Sac Noel. Da, se numește... Paso! Paso, foarte tare, sună foarte bine și un remix bestial la Kiss Kiss in a Mix live din Mall. Asculți doar hituri! And you can't fool me, I'll pretend there's nothing to be. You can't fool me, I'll pretend there's nothing to be, to be, to be. You can't fool me, oh, oh, oh. I'll pretend there's nothing to be. You can love me.

Ideea e să te înscrii la concursul nostru. După ce te-ai înscris, dacă te sunăm, trebuie să ne spui care este cel mai recent hit ascultat la Kiss FM. Iar dacă ai ști răspunsul corect, îți dublăm salariul și îți mai dăm și o primă bănoasă care se mărește din 150 în 150 de euro la fiecare concurs unde nu se câștigă. Da, reportul este de 150 de euro, bani adăugați la prima, care, desigur, se oferă în plus față de dublarea salariului. Foarte simplu. Să vă spunem și cum vă puteți înscrie la concursul nostru gratuit, desigur, pe kissfm.ro. Completez formularul. De asemenea, vă puteți înscrie și pe contul nostru de Facebook, pe facebook.com/kissfmromania. Sau trimiți un SMS la 0735 600 100, tarif normal, cu numele tău, prenumele, orașul în care asculți și textul la Kiss FM, asculți doar hituri. Și apoi să asculți, desigur, toate hiturile Kiss FM de dimineață până seara, pentru că nu se știe niciodată când te vom suna și trebuie să știi cum se numește ultimul hit cântat. Vă spunem și noi că la Kiss FM asculți doar hituri. Ne întâlnim în următoarele minute cu Rihanna, Only Girl. Avem guest Moga, cum ne spunem noi, tot mai sus. Și Deepside DJ Stay With Me To You Night. Iar DJ Ang va da imediat startul de Kiss-ul lor pe facebook.com/kissfmromania. La Kiss FM asculți doar hituri. Thinking of me, doing what you.

scăpăm de primele mesaje sosite pe facebook.com/kissfmromania. Suntem în continuare în cele 40 de minute non-stop hits. Ciprian zice așa, din partea mea, Soli, dacă se poate, pentru toți ascultătorii din C3 Suceava, Laura pentru Kinda, cu mesajul Te iubesc, Ștefan vrea pentru Andreuța și pentru voi, Chris, hello, vreau un dedichis pentru colegii mei, să ne distrăm și noi dacă tot nu mergem la școală, și pentru Iulie, Andrei, cu textul Te iubesc mult, da, astăzi au fost foarte multe școli închise, Ana Maria Cărăulașu, Pumpin pentru amicii mei, Yasmina pentru cei mai tari DJ de la Kiss FM, Olic și DJ Ang, mulțumim mult! Loredana spune, vreau și eu melodia la Orenții Tutu și Andreea Bunică, Shani Hart, Spărătana, Dina, Giuri este, ok, te pupăm și noi, și Cătălin zice să fie pentru tatăl meu din Giurgiu, și anume Târlea Petrică. Tudoraș cu Gabriel pentru o Marie, dacă vii dimineața, eu de acum te vreau, și Alexandru, bună băieți, bună seara, pentru voi din plața, vă ascult Kiss Kiss Remix, să mă sunați pe mine, sunt în concurs. Ah, bine, ok, o să te sunăm. Avem până una alta pauză scurtă și ne întoarcem repede cu încă 3 piese mixate înainte de ora 8 la Kiss Kiss in a Mix live din mall. Ascult doar hituri. Kiss Kiss in a Mix. We'll be right back. Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the party. Back to the party. Mix back to the party, încă 3 piese ziceam mixate înainte de ora 8. Suntem în continuare live din mall din Plața România, Olix și DJ Young împreună cu voi la Kiss Kiss in the Mix. Adrian Sână vine chiar acum împreună cu Sandra N. Angel se numește piesa, Pitbull și Mark Anthony, Rain Over Me. Și apoi avem o piesă care sâmbătă în club a făcut mari furori, Voltage, dă vina pe Voltage. Sună foarte, foarte bine piesa asta și cred că e o continuare a pieselor pe care le știm deja foarte bine de la băieții de la Voltage. Nu uitați să intrați pe kissfm.ro/kkm. Avem podcastul emisiunii la zi adaptat. Este acolo, l-ascultați, îl downloadați, dați și un like, totul se întâmplă gratis. Și vă invităm și pe blogurile noastre, pe ovidiusenescu.ro și pe olix.ro, pentru articole foarte, foarte interesante. Continuăm așadar cu mixul la Kiss FM. Asculți doar hituri!

multe șanse de iubire maximă în această lună. Dacă ești cuplat, încarc o poză cu tine și perechea ta pe site-ul kissfm.ro în secțiunea Kiss for Love și te trimitem sau vă trimitem într-o mini-excursie în localitatea Fucking. Iar dacă ești singur, e foarte simplu, trebuie să îți construiești avatarul, să răspunzi la întrebările din formular și să lași softul să-ți facă lipeala. Dacă scoateți punctaj maxim la compatibilitate, aveți șansa să vă și vedeți la ochi. Adică face-to-face, cum se zice. Dar facem lipeli în fiecare zi pe site-ul kissfm.ro. Găsiți pe cei lipiți deja, da? Chiar în partea de sus a site-ului nostru, acolo la Hot on Kiss. Bun, ne întoarcem repede cu a doua oră de astăzi de Kiss in the Mix și cu următoarele 40 de minute non-stop hits. E petrecere mare aici în Mall, în Plața România, Kiss FM, unde ascult doar hit-ul. Kiss in the Mix, we'll be right back. Kiss FM is back, you know. Now, all the hits. Yeah! Play on your favorite radio station. Asculți doar hituri, Kiss FM. Feel the sound, the sound. Kiss, kiss in the mix. Gata, eu fix, pare people, intrăm în ora 2 de Kiss Kiss in the Mix de astăzi, studioul Kiss FM din Mall din Plața România, Olic și DJ Young împreună cu voi. Vă salutăm încă o dată de aici din Mall, așadar începem a doua oră, începem 40 de minute non-stop hits, 3 piese foarte tari pe început de oră, Dia, Don't Know. După care avem Play and Win, Ia Bibi, o piesă mai veche, dar chiar ceva nou mai scos și ei, ar trebui, nu acum pe început. Măi, e ea o piesă care e pe net momentan, dar... Eu și mai știu cum se numește exact, dar nu știu dacă e single oficial, dacă au o piesă, un single. Habar n-am, poate, o să aflăm. Poate ne vom întâlni cu ei și în studioul din Mall. După care avem Cher Lloyd și Mike Posner, With Your Love, o piesă foarte, foarte tare și un remix semnat Digital Dog. 0722 20 60 20, aici așteptăm mesajele voastre în continuare, de richisuri mai exact. Da, dăm chiar acum startul SMS-urilor cu tarif normal, alegem câteva dintre ele și le citim în următoarele 10 minute, iar mai târziu ne ocupăm și de cele care vin pe facebook.com/kissfmromania. Și salutăm pe cei care ne ascultă acum din trafic, le dorim un drum cât mai ușor, oriunde s-ar plimba ei în acest moment. Uite, chiar și aici traficul din Mall, îl salutăm pe acel domn care conduce mașina de lustruit gresia. E în spatele nostru jos la parter. Bun, hai să continuăm cu mixul la Kiss FM. Ascult doar hituri. Don't know. Ascult doar hituri. Don't know.

got it. I can slow it down, speed it up, how you want it, girl. Fata asta, Cher Lloyd, și cum arată. Wow. Deci într-un mare fel arată foarte frumoasă. Ia să vedem ceva despre ea, să citim pe Wikipedia. Videoclipul are decât 26 de milioane de view-uri pe un singur, pe o singură postare, pe un singur link. Mamă, și fata este născută în 93. În 93? Cât are, 10 ani? Nu, 11. Da, ok. Vorbesc serios? Nu, mă, nu, glumesc, desigur. Dar oricum este foarte tânără și arată foarte bine. Intrați pe YouTube să vedeți piesa asta. Are 26 de milioane pe un singur link. Da, mă, are câți ani are? 19, ceva de genul, nu? Da, 19 ani, exact. Mamă, mamă, dar arată foarte, foarte bine. Ok, hai să continuăm mixul. Înainte avem dedicații 0722 20 60 20. Avem pentru... Da, așa, o dedicație pentru frate Meleu, Ionuț, Rea Maximilian și Sofie de la Dănuț din Tomulești. Foarte bine! Bună, Chis, vreau și un dedichis toate piesele de azi. Toate să fie! Pentru fostul meu, prieten, cu mesajul: m-am săturat de tine! Danny zice, păi, dacă e fostul, ce să-i mai spui acum? Îi faci sânge rău? Gata, e fostul, s-a dus, nu? Hello, băieți, dedic toate hiturile din această seară pentru iubitul meu, Iulian, cu mesajul te iubesc și mi-este dor de tine. Irina din Constanța semnează mesajul ăsta și altcineva care zice: vreau și o melodie cu Ina Marcel din Sicrita. Și mai avem încă un mesaj. Nebunie, vrem și noi o dedicație. Suntem blocați în trafic și ascultăm Kiss Kiss in the Mix. Dragoș, Nico, Eliza și Emil în traficul din București, pentru că în București la ora asta nu se merge, se stă. Deci poți să faci poze, să te faci poster direct. Deci, în București ascunzi doar hituri în mașină. Da, ok, cineva care vrea o piesă foarte interesantă. Sunt cu două nebune pe schimbul 2, Amalia și Nicoleta. Și cu Amalia am făcut pariu pe un pupic că îmi citiți mesajul. Vă rog, și pentru Nicoleta, iartă-mă, e important. Bun, deci pupicul urmează, să înțelegem. Îl așteptăm. Asta a fost același? Așa. Băgați de băgați și ai zis Ciupeco. Asta este maximă. Ascultată, băgați, eu sunt prin Tilie. Așa se scrie, mă, piesa asta, Ciupeco. Nici noi nu știm cum se scrie. E Ciuperco, ce e asta? Aici e Ciuperco. Adam Samuel Q, Tenebrick Remix. Avem Vant, imediat pleacă, LLP Remix. Și ne trim și cu o piesă nouă-nouță de la Global DJs. Se numește Hardcore Vibes. Hardcore Vibes. Bă, dacă te zici că așa e, nu știu, eu n-am auzit-o. Nu știu dacă e aia de acum 25.000 de ani, dar poate că e un cover, un remake. Hardcore Vibes se cheamă, la Kiss FM. Asculți doar hit-uri. Suntem mai departe live din mall, din Plața România. I'm FM asculți doar hituri. Hardcore Vibes este un remake, este un cover de acum 20 de ani, cred că are piesa. Dar cum se numea aia, mai știi? Hardcore Vibes se chema. Tot așa? Tot așa se chema, nu mai știu cine o cânta, dar știu că era rave. Deci iată că de la rave... Că tot hardcore... Da, de la rave am trecut la... Asta, da, Dune? Dune, Hardcore Vibes. Ia stai așa, stai un pic să... Îi dăm acum un play de pe YouTube. Da. Play de pe care, de la rave s-a trecut la electro. Ia stai. Ia uite, avea 170 BPM. Deci așa sună piesa în original. Dar trebuie să ajungă. Deci fata asta cântă bestial. Iată cum suna piesa acum 20 de ani. Nu când e? Ia. E, ce sună. Da, ce... foarte frumos, așa. Cântau la niște aparate, niște televizoare. Cântau la niște calorifere, nu știu la ce cântau. Wow, deci... ce videoclip. Da, intrați să găsiți pe YouTube Hardcore Vibes. Uite, 95, am zis bine. Deci nu chiar 20 de ani. Bă, e ceva. 3 milioane de views pe link-ul ăsta. Cecma, atenție. Ok, dăm startul dedicațiilor pe facebook.com/kissfmromania. O să fie rândul lui Olix acum. Le vom citi în următoarele 10 minute. Să fie scurte, haioase, să nu vă repetați. Și să spuneți mai mult decât chestii de genul. Pentru toți cei după wall. Da. Care s-au ascuns după zid. Așadar am dat start acolo. Vă mai spunem că suntem în cele 40 de minute non-stop hit. Și în weekend, dacă ne permite vremea și dacă ne permit drumurile, o să ajungem din nou la Winter Kiss. Ne vom auzi cu alte cuvinte live din studioul Kiss FM de pe pârtiile din Poiana Brașov, Sinaia și din Predeal de pe pârtia Clăbucet, unde suntem în formula Kiss Kiss in the Mix timp de 2 ore. V-am pregătit încă 4 piese foarte, foarte tari. Lucky Man Project, Pumping, Welcome to Saint-Tropez, Laura, Un Vis și Ina cu Endless. La Kiss FM, ascult doar hituri. Kiss in the Mix, DJ Young and Olix. Estoy loco por ti. No puedo estar sin ti. I wanna give it to you as long as you give it to me. Just keep my body pumping. Just keep my body pumping. Dámelo toda la vida, mami. I wanna give it to you as long as you give it to me. Just keep my body pumping. Just keep my body pumping. I wanna give it to you as long as you give it to me. Just keep my body pumping. Oh, me quieres dar más. sunt Laura, la Kiss FM, ascult doar hituri. Piața România pe dedicații facebook.com/KissFM România la postarea lui Olix de acum 10 minute. DJ Soprano Vlad, se vrea așa, pentru Zinia, aka sau aka Anera, oare îi place de Aner? Nu, nu cred. Nu, Anera? Da. O fi solo la Aner. Da. Și Andreea de la DJ Soprano cu mesajul pe pop dulce și vă așteptăm la Cluj, la Kiss This Party împreună cu Aner și DJ Jonesy. Deci am ghicit eu ceva. Stai așa să vedem, Dionisie pentru Denisa Grecu și Mihaela Mihuzi, dedicație de la Dio cu piesa Iseu Cipiego. E, a fost, să știți, piesa cu ciuperca. Andreea Popa pentru băieți, vreau și eu I Like, de la DJ Jones și Aner pentru cea mai bună prietena mea, Zinia, și pentru voi, mamă, ne-ați nebunit cu Zinia, dar da. Unde e Zinia? Ce-a făcut, a invadat Clujul? Iată, Clujul este pe facebook.com/KissFM România. Daniel vrea pentru toți chisomanii One Night in Ibiza. Alex vrea ceva cu programul de reîmperechiere. O să te rescuți acolo pe site. Costel pentru Mirela, care învață pentru restanțe. Ia o pauză și relaxează-te cu Kiss FM. Ia se scrie într-un cuvânt cu liniuță. Da. Deci, și Dan Peltea, salutare băieți, vreau și eu un dedichis pe prietenul meu Bobby, pe prietenul pentru, cu mențiunea bun, vinul fiert care l-ai preparat. Oh. Pe care? Nu mai pot cu limba ta. E greu să vorbești limba țării tale, stau să mă întreb, una e, bă bune, nu trebuie să vorbești 7 limbi în țara ta, una singură. Hai că mai avem încă două, Alexandra pentru Andreea, colega mea, mai lăsați vezi și învățați pentru Bac, Pupici și Raluca, Ștefan, vreau și un dedichis pentru Bogdan din Londra, de la iubita lui Raluca, îl pup dulce, mulțumesc frumos. Încheiem chiar acum 40 de minute non-stop hits. În câteva clipe ne întoarcem după o pauză foarte scurtă, cum ne place nouă să spunem, cu încă 3 piese mixate înainte de ora 9 la Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss, Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss. Back to the mix. Kiss, Kiss in the mix. Back to the party. Piese mixate înainte de ora 9. Începem cu Rihanna și Calvin Harris, We Found Love. O să ne întâlnim și cu remixul Mix Show pentru Shampoo și Doesn't Mind. Și Raluca vine cu Out of Your Business. Avem podcastul update la zi pe kissfm.ro/kkm. Asculți, downloadezi și dai un like dacă încă nu ai făcut-o, totul se întâmplă gratis. Și vă invităm și pentru articole foarte interesante pe blogurile noastre, pe olix.ro și pe ovidiustanescu.ro. La Kiss FM, asculți doar hituri. What it takes to come alive.

Suntem mai departe din studioul Sticla Kiss FM din Mall, din Plața România, în formula obișnuită, DJ Young și Olix. Îi salutăm pe cei care sunt aici în plața, îi salutăm pe cei care sunt la etajul 2 la mâncare acolo, le dorim poftă mare. Sau pe cei care sunt veniți cu copii la expoziția de dinozauri de aici din plață, foarte, foarte interesant, o expoziție cât se poate de tare. Ar trebui să mergem și noi să ne mai facem câteva poze acolo cu dinozauri. Da, și chiar să stăm de vorbă cu ei, să ne mai culturalizăm puțin, să ne amintim când au trăit pe pământ, nu? Da, da, da, uite acolo sunt mezozoic, ezozoic, toate... Și să vedem dacă erau radiouri pe vremea aia, mezozoic FM sau dinozaur FM. Ice Age Radio. Ok, continuăm cu Araș, Broken Angel. 0722 20 60 20. Așteptăm mesajele voastre, le recitim în vreo 10 minute. Să fie scurte, să fie haioase și fără greșeli. Și mai apoi, după tura următoare de SMS-uri, ne ocupăm și de cele care vin pe facebook.com/KissFM România. La Kiss FM asculți doar hituri. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only, broken angel. Come and save me before I fall apart. Ești mea man, gherie nade. Na, nemi tunam, vedune tot. ai DJs. La Kiss FM asculti doar hituri. Muzicii House sau din vara trecută, mai exact, Inside DJs. Și urmează Antonia Marionet, avem și Jessie J împreună cu David Guetta, pregătiți cu Laser Light și Ellie White, Sete de Noi. Ne uitam chiar acum pe site, pe site-ul Movieplex de aici din Plata, să vedem la ce film vom merge miercuri seara după ora 10. Sunt o grămadă de filme după ora 22. Văd o grămadă de filme interesante, dar în fine ne decidem noi încet încet. Până atunci, 0722 20 60 20, hai să ne ocupăm sau să ne decidem ce mesaje să citim de la voi. Avem așa un dedichis foarte interesant și un banc, spune cineva, dar citim puțin bancul mai încolo. Cu voi cei de la Kiss FM, Kiss Kiss in the Mix, trece iarna mai repede, aștept să vină vara, prea frig iarna, zice Andrei din Cătunul, zis gâză, să nu râdeți, sunteți cei mai tari, vă ascult toată ziua că nu mă duc la școală, că nu se învață, zice. Sunteți the best. E bine. Păi dacă nu se învață la școală, poate înveți acasă ceva. Sau acasă nu deschizi nimic. Păi, caiet, vreo carte sau... nu, le urăști? Deci crede-mă, lumea merge la școală pentru pauze. La fel mergeam și eu, deci... Mimi nu se compară cu prezentul, voi sunteți asta, Costel din Fântânele, foarte frumos mesajul, mulțumim foarte mult. Salutare chisemanilor de la Marcel, tocmai plec din București, vă ascult la volan din mijlocul luptei cu viscolul dintre Săptica și Tâncăpești. Îți dorim multă bată pe DN1 acolo. Salutare tuturor, cei mai tari Kiss FM, se ascultă cea mai bună muzică, vă salut, sunt pe Ionuț din Crăitori. Dedic toate piesele din seara asta familiei mele, dar și vouă, sunteți cei mai tari. Kiss este cel mai cool post de radio. Tatiana Vaslui, mulțumim foarte mult. Și pentru iubirea mea, Dani, te iubesc mult, dedic toate melodiile. Și pentru voi, Iulia zice... Imediat dăm startul de Kiss-urilor pe facebook.com/KissFM România. DJ Angle să dea startul acolo. Până un alt Antonia Marionet, 7 Heaven Club Mix la Kiss FM. Asculți doar hituri! Live. sunt Antonia. La Kiss FM asculti doar hituri. Kiss FM. din piață. Avem dedicații chiar acum de pe facebook.com/KissFM România, la postarea mea de acum 8 minute. Hai să vedem ce zice lumea acolo pe Facebook. Marius Grande de Kiss, din Marius din Galați, pentru Laura, Geo și Andrei, cei mai buni colegi pe care putem, puteam să iam vreodată. Maria Ștefan, vă rog, le mai am pentru Kissoman și pentru voi. Mulțumesc frumos, kiss you. O să vină puțin mai încolo dacă avem timp. Ce mai avem? Kissomanii, mamă, Kissomanii, încercați să vorbiți de pe un ID personal, nu de pe pagini făcute, tot felul de pagini ciudate, da? Gabi, aș vrea și un derchis pentru prietenul meu, care acum stă și învață pentru testul la mate de mâine, baftă multă. Și Gicu zice așa, salutare, aș vrea și eu piesa Dumbbell and Justify Sex pentru prietena mea Cristina și să-i spun că o iubesc foarte, foarte tare. Continuăm tracklist-ul mixat, avem o super piesă chiar acum. Aia e tehnologie, vreau să zic. Aia e tehnologia. Sau, cum zicea un coleg de-al nostru, cacaia tehnologia, nu? Da. După care avem piesă nouă de la Sony Flame, Sale el Sol. O piesă lansată aici la noi la Kiss Kiss la Mix și apoi ne întâlnim și cu Deep Central, Music Makes Me Free. La Kiss FM, ascult doar hituri. Baby, it's a new age, you like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's got a global hazy spots, let don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying, ayo, I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Ayo, I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Ayo, I'm tired of using technology. Different side. me saying, hey, yo, I'm tired of using technology. Hey, move your body. I believe in a miracle. Kiss Kiss in the Mix. Am zis să ne mai ocupăm de câteva mesaje primite de la voi. Zice așa, un chisuleț dulce de la Cireșica din Iași pentru toți chisomanii. Și vă rog să puneți One Night in Ibiza sau Electronic Symphony. Să ne mai încălzim puțin și noi, ieșenii, puțin tel. Că și așa ninjii de 4 zile și nu se mai oprești. Kiss, guys! Păi și numai așa, cu melodiile astea, adică alte piese, nu vă pot încălzi. Din partea mea, Ionuț din Lugo și pentru toți chisomanii și pentru voi cei de la Kiss vreau Tiny Tampa, Earthquake. Ok, dacă avem timp până în 10, ceea ce este foarte puțin posibil, dacă nu mâine. Dar stai așa că avem cea mai încălzibilă piesă, vine ea chiar acum. Salutare, sunt Marian din Vaslui și dau de rechis pentru Roxana din București. Mai dați, măi, hip-hop adevărat pe post, vă rog frumos, adică mă înțelegi. Deci hip-hop adevărat, adică asta pe care îl dăm noi este ireal, sau cum? A, am înțeles, măi, acum... Da, noi, noi difuzăm un hip-hop ireal, da. Asta e categoria. Hai să vedem un banc de alerg. Băi, ne-ați înnebunit cu bancurile. Nu citim bancuri în emisiunea asta. Încercăm să ne rezumăm la delichisuri. Da, uite unul foarte tare. Bună, ascultându-vă non-stop pe voi, găsesc răspuns la toate întrebările. Sunteți cei mai tari. Să fie toate melodiile pentru Mihai de la Diana. Și, bineînțeles, pentru voi cea mai bună muzică se ascultă la Kiss sau la Kiss FM. Ascult doar hituri. Deci de acum înainte, când vrei să afli ceva, nu mai tipi pe google.com.ro, ascult Kiss FM și primești automat răspuns la orice întrebare îți vine în cap. Nu? Foarte simplu, da. Super tare, bravo, mulțumim mult pentru această încredere pe care o aveți. Mâine toate școlile din capitală sunt închise, spune cineva, iar toți elevii sunt fericiți. Vă pup, Andreea din București. Eu zic să nu mai facem școală, că și așa, da. Și cu școala asta și fără ea, tot fără doi de inscrieți. Eu zic să intrați de dimineață pe site-urile autorităților sau să sunați la Ministerul Învățământului, să întrebați dacă se deschid sau nu școlile, să nu vă speriați chiar așa. Bun, hai să continuăm. O piesă din cretacicul muzicii House Popcorn, se spune am așa. Am zis să încălzim pe ieșeni, nu? Uite, avem o piesă hot. Deci, cu alte cuvinte, sare popcorn, nu? Și puneți hot. Grasul XXL vine și el cu Lala Song. Mina K, Everybody on the Floor și poate mai intră încă o piesă de la Shampo și Alexis Jordan, Got to Love You. La Kiss FM. Asculți doar hituri. Go!

He's got the fire like no one in the world. My body's burning, he's just turning me on. I'm like a dancer going wild on the floor. It's so amazing. Everybody on the floor. Oh, oh, oh. Mr. DJ, give me more. Oh, oh, oh. Tonight I'm so alone. I'm so alone. Everybody on the floor. Oh, oh, oh. Mr. DJ, give me more. Oh, oh, oh. Tonight I'm so alone. I'm so alone. Continuare, DJ Anc și Olic să revin mâine alături de voi. Nu uitați să vă înscrieți și să ascultați Kiss FM. Să vă înscrieți, vreau să spun, la concursul Kiss FM îți dublează salariul. Da, pe la 0735 600 100. Se vă secută normal numele și orașul în care ascult Kiss FM și textul la Kiss FM ascult doar hituri. Ne auzim mâine seara de la 7, tot la Kiss Kiss in the Mix, live din Mall din Plața România. La Kiss FM asculți doar hituri. Seara faină. Kiss FM.